Yo chéri yo bani kokete oyo ngai nake kokufa mama. Kokanga ta motema mwa mokete o. Mosika na kese sango na yo ya mabe o. Bakomi kotuna ndana mosika e. Sondi to boya na kili boso mama. Maloba ezalaki na kaye nyonso wana mama otangaki. Yo chéri yo bani kokende oyo ngai nake kokufa mama. Kokangata motema mwa mokete o. Mosika na kese sango na yo ya mabe o. Bakomi kotuna ngana mosika e. Soki to boya na kili boso mama. Maloba ezalaki na ngaye nyonso wana mama otangaki. Yeah.